بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ما قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة یہ گھر آخرت کا نجعلها للذین مقرر کیا ہے ہم نے اس کو للذین ان لوگوں کے لیے لا یریدون علوا فی الارض جو ارادہ نہیں کرتے علوا سرکشی کا فی الارض زمین پر ولا فسادن اور نفساد کا وحل عاقبۃ للمتقین اور انجام بہتر پرہیزگاروں کے لیے ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الدار الآخرہ یہ گھر آخرت کا گزشتہ آیت میں اللہ نے فرمایا لا یفلح الکافرون کامیاب نہیں ہوں گے کافر. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو آخرت کے اعتبار سے جو ہے وہ کامیاب ہے. گزشتہ آیت میں اس کا تذکرہ ہوا جو ناکام ہو کے لوٹا دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ ناکامی اس کا مقدر بن گئی. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی ان کا مقدر ٹھہر چکی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الدار الآخرہ یہ گھر آخرت کا نجعلها للذین مقرر کیا ہے ہم نے اس کو ٹھہرا دیا ہے ہم نے اس کو بنا دیا ہے ہم نے اس کو للذین ان لوگوں کے لیے لا یریدون علوا فی الارض جو ارادہ نہیں کرتے علوا سرکشی کا فی الارض زمین پر ولا فسادا اور نہ فساد کا. علوا یا تو اس سے مراد جو ہے وہ عمل کا فساد ہے عمل کی سرکشی مراد ہے, اور فساد سے جو ہے وہ عقیدے کا فساد جو ہے وہ مراد ہے, کہ عملاً بھی اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت جو ہے وہ نہیں کرتے, اور اسی طرح جو ہے وہ عقیدتاً بھی جو ہے اللہ کی توحید کی جو ہے وہ مخالفت نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت فرماتے آخرت جو ہے وہ کیا ہے, آخرت میں جو بہترین مقام ہے جنت کی شکل میں جو اللہ کا مہمان خانہ ہے, اور اللہ ان لوگوں کا میزبان ہوگا اور یہ لوگ اللہ کے مہمان ٹھہریں گے, تو یہ کیا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے. تو یا تو علوان سے مراد جو ہے عمل کی سرکشی مراد ہے, فساد سے جو ہے وہ مراد کیا ہے, فساد سے جو ہے وہ عقیدے کا فساد مراد ہے, اور یا کچھ علماء کرام اس کو بالعکس کہتے ہیں کہ علو سے مراد جو ہے وہ عقیدے کی سرکشی مراد ہے یعنی شرک, اور فساد سے جو ہے مراد کیا ہے عمل کی جو ہے وہ فساد. فساد کہتے ہیں تخریب کو, فساد کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, تخریب, کسی چیز کو جو ہے وہ ڈھا دینا, کسی چیز کو جو ہے وہ کیا کرنا, ڈھا دینا, کسی چیز کو جو ہے وہ خراب کرنا, اس کو فساد کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا فسادن, اور فساد جو ہے وہ دو قسم کا ہے, ایک فساد جو ہے وہ دینی ہے, ایک فساد جو ہے وہ دنیاوی ہے. دنیاوی فساد جو ہے وہ کیا ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے, رہزنی ہے, اسی طرح جو ہے یہ بم بلاسٹ ہے, یہ مختلف چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے, یہ دنیاوی فساد کے زمرے میں داخل ہے. اور ایک ہے دینی فساد, یعنی دین کا فساد, دین کو بگاڑنا, دین کو خراب کرنا, دین کی بےخونی کرنا, دین سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ کیا کرنا, اٹھا دینا, رفع کرنا, قرآن کو جو ہے وہ کیا, کمزور تصور کرنا, کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے, بھیابغونہا عوجا, قرآن میں جگہ بجے ہے, قرآن کے اندر جو ہے وہ یعنی ٹیڑھا پن جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں ہدایت نہیں ہے, اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی کی اصلاح ممکن نہیں ہے, یہ جو ہے ایک ناقص کتاب ہے, اس طرح کی بات, اس کے لیے جو ہے وہ 14 علوم ضروری ہے, یہ عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ علماء کے لیے. اسی طرح سنت کے بارے میں کہتے ہیں یہ وہ دور نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو بیک ورڈ دور کی جو ہے تعلیمات تھی. آج جو ہے وہ ماڈرنائزیشن کا جو ہے وہ نشہ سب لوگوں کے سروں میں جو ہے وہ موجود ہے, آج جو ہے ایک ماڈرن اور جدید دور ہے, تو لہذا ہمیں فارورڈ جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ اپنانی چاہیے, بیکورڈ کو ہم نے جو ہے چھوڑ دینا چاہیے. آج جو کمپیوٹرائز دور ہے, جدید دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور قرآن کے اندر نبی علیہ السلام کی تعلیمات تو وہ بیکورڈ یعنی 1400 سال پہلے کے زمانے کی جو ہے وہ باتیں تھی. تو اسی طرح قرآن اور سنت کو جس نے ہم تک پہنچایا ہے ان لوگوں پہ جو ہے وہ کیا کرنا, ان لوگوں کے بارے میں جو ہے ان میں جو ہے وہ نقائص ڈھونڈنا, لوگوں کا ان سے جو ہے وہ اعتماد اٹھا دینا, جس طرح صحابہ کرام ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان پہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے, ان کے بارے میں جو ہے لوگوں کو جو ہے بدظن کرنا ہے ان سے, کہ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا آدمی تھا, علی رضی اللہ تعالیٰ نے ویسا آدمی تھا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے. تو یہ بھی کیا ہے, دین کا جو ہے وہ لوگ جب یعنی جو ہے کیا ہے, اسلام سے جو ہے وہ لوگوں کو بدظن کرنا ہے, اسلام سے جو ہے وہ لوگوں کے کیا کرنا ہے, بدظن کرنا ہے. تو قرآن اور سنت تو انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچ گئی, تو جو پہنچانے والے جو ہے وہ غلط لوگ ٹھہرے, تو یہ تو اس بات کی جو ہے وہ دلیل بن گئی کہ جس کے ذریعے سے جو ہے قرآن ہم تک پہنچا ہے تو انہوں نے جو ہے جب وہ غلط لوگ ہے تو قرآن کے اندر اپنی طرف سے جو ہے کچھ کمی بھی کی ہوگی, کچھ اضافہ بھی کیا ہوگا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث تو بالکل ہی رخصت ہو گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا فساد, اور نہ فساد کا, یعنی نہ جو ہے وہ دینی فساد کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ جو ہے وہ کیا دنیاوی فساد کرنے والے ہوتے ہیں, نہ جو ہے وہ کیا دینی فساد کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ دنیاوی فساد کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین, اور انجام بہتر جو ہے وہ کن کے لیے ہے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. متقین سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ آپ نے جو ہے ھدی للمتقین جو ابتدا میں جو ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیت تھی، دوسری آیت تھی، اس میں آپ نے پڑھا تھا. اس آیت کی تفسیر میں جو ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا حدیث جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ متقی سے مراد جو ہے وہ لوگ الذین یتقون الشرک ویعملون بطاعتہ. متقی سے مراد جو ہے وہ لوگ ہے الذین یتقون الشرک، وہ لوگ جو اپنے آپ کو شرک کی پلیتی سے جو ہے وہ بچاتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ شرک سے بچانے والے ہوتے ہیں. ویعملون بطاعتہ، اور اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا ان کو حکم دیا ہے ان کو کرتے جاتے. عقیدہ جو ہے وہ شرک سے پاک، اور عمل جو ہے وہ کیا؟ اللہ کی نافرمانی سے پاک. تو وہ کیا بنا؟ وہ متقی بنا. تقویٰ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اللہ کی کتاب کا علم، کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کی کتاب کو سمجھ جائے کہ اس کے اندر اللہ نے کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے جس کو اوامر کہتے ہیں، اور کن باتوں کے کرنے سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے جس کو نواہی کہتے ہیں. تو پہلی بات جو ہے وہ علم ہے، سمجھنا ہے، جاننا ہے اللہ کی کتاب کا، اور دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اس پہ عمل کرنا ہے. پہلی بات جو ہے قرآن کو سمجھنا ہے، دوسری بات اس پہ عمل کرنا ہے. اوامر پہ جو ہے عمل کرو، نواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو تبھی جا کے وہ آدمی جو ہے وہ کیا بنے گا؟ متقی بنے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، اور انجام بہتر جو ہے وہ کیا ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ترغیب بیان فرما رہے ہیں، ترغیب فی التبلیغ. آپ نے مسئلے کو جو ہے وہ سیکھ لیا، توحید کا مسئلہ، رسالت کا مسئلہ، کتاب کا مسئلہ، اسی طرح آخرت کا مسئلہ، تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. من جاء بالحسنۃ، جو کوئی لایا بالحسنۃ بیان توحید لے کر، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اس کے لیے بدلہ ہوگا بہتر اس میں سے، بہتر اس سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ، جو لایا لے کر آیا بالحسنۃ، حسنہ سے مراد تو نیکی ہے، مگر میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا تھا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ انعام کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ حسنہ سے مراد بیان توحید ہے، اور سیئہ سے مراد جو ہے بیان شرک ہے. یعنی توحید کو جو ہے وہ اپنا لیا حسنہ، اور پھر اس کا بیان بھی کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بدلہ بہتر ہوگا اس سے. قرآن میں جو ہے یہ مختلف چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ آئیں. کبھی جو ہے سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، دس گنا جو ہے اس کو ملے گا. کبھی جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس طرح یہاں پر ہے بہتر ہوگا اس، کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں 700 گنا ملے گا، کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں 1400 گنا ملے گا، کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بغیر حساب ان کو اجر و ثواب جو ہے وہ ملے گا. کیا ملے گا؟ سورہ زمر کے اندر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ان کو اللہ جو بدلہ دے گا صبرناکوں کو، اللہ کے دین پر ڈٹ جانے والوں کو، وہ بے حساب ہوگا. تو یاد رکھیے عمل کا جو اجر و ثواب ہے، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ اخلاص پہ ہے، کہ جتنی جو ہے وہ کسی عمل کے اندر اخلاص للہیت اللہ کی رضا جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اتنی ہی ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ بڑھ کر ہوتا ہے. اور جب عمل کے اندر جو ہے وہ نیت کے اندر کمی آئے، تو یاد رکھیے جو ہے وہ کیا ہے؟ اتنا ہی جو ہے اجر و ثواب میں بھی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے. جتنی عمل کے اندر اخلاص اور اخلاص جو ہے وہ اتم درجے میں موجود ہو، تو اتنا ہی جو ہے اس کا اجر و ثواب میں جو ہے وہ کیا ملے گا؟ وہ بڑھ کے ملے گا. اور میں نے آپ کے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی کم سے کم جو درجے میں ملتی ہے وہ 10 گنا ہے، اور گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک کے بدلے میں ایک لکھی جاتی ہے. ایک گناہ کر دی تو آگے لکھ دی گئی کیا؟ ایک. اور نیکی جو ہے وہ کم سے کم درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ 10 گنا ہے. تو اس آدمی کی بدبختی سے جو ہے, اس آدمی کی بدبختی میں ذرہ بھی شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی قیامت کے دن جو ہے گناہ ان کی نیکیوں پہ جو ہے وہ کیا ہو جائے, غالب ہو جائے, کہ جو ایک کے بدلے میں ایک لکھی جاتی ہے اور جو ایک کے مقابلے میں کم سے کم 10 لکھی جا رہی ہے, پھر بھی ان کے گناہ ان کی نیکیوں پہ جو ہے وہ غالب آ جائے, تو اس آدمی کی بدبختی میں جو ہے کوئی شک نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا, جو کوئی لایا بالحسنت بیان توحید کو, توحید کو, نیکی کو, فلہ خیر منہا, تو اس کے لیے ہوگا بہتر اس میں سے. ومن جاء بالسیئہ, اور جو کوئی لایا بالسیئہ شرک کو, جو کوئی آیا بالسیئہ شرک پر یا بالسیئہ بیان شرک پر یا بدی پر, فلا یجز الذین, تو سزا نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو, عاملوا السیئات, جنہوں نے عمل کی تھی بد, عمل کی تھی کیا, السیئات گناہوں والی, عمل کی تھی بد, عمل کی تھی گناہوں والی, الا ما کانوا یعملون, مگر اس کی کہ تھے وہ عمل کرنے والے, یعنی اپنے کیے کی سزا جو ہے ان کو ملے گی, جو انہوں نے کرتوتات کیے تھے, جو انہوں نے گناہیں کی تھی, تو ان کو جو ہے ان کی گناہوں کی جو ہے وہ سزا ملے گی, کسی اور کی گناہ جو ہے ان کے سر جو ہے وہ نہیں توپی جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ کیا, ایک کے مقابلے میں ایک ہے, جس طرح آپ نے کیا اسی طرح سزا ملے گی, اور نیکی جو ہے وہ کیا ہے, کبھی جو ہے 10 گنا ہے تو کبھی بہتر ہے, کبھی بے حساب ہے, کبھی 700 ہے, کبھی 1400 ہے, مختلف تعبیرات. تو اللہ رب ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, یہ بیان توحید جو ہے تم کہاں سے سیکھو گے, اسی طرح بیان توحید جو ہے تم کس کے سہارے جو ہے وہ کرو گے, اس کی وضاحت, اس کی تفصیل, یہ کس میں آپ کو ملے گی؟ تو اللہ رب العزت ترغیب للقرآن ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر توحید کے مسئلے سے اپنے آپ کو یعنی باخبر کرانا چاہتے ہو, توحید کی تعلیمات سے اپنے آپ کو روشناس کرانا چاہتے ہو, اسی طرح توحید کا مسئلہ جو ہے وہ دوسرے کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہو, تو آپ کے سامنے جو ہے مکمل وضاحت توحید کے مسئلے کی جو ہے وہ کس میں ہے؟ وہ قرآن میں ہے. کس میں ہے؟ وہ قرآن کے اندر ہے, کیونکہ جتنی وضاحت جو ہے اللہ نے توحید کے مسئلے کی جو ہے وہ قرآن کے اندر کی ہے, اتنی کسی اور مسئلے کی اس قدر جو ہے وہ وضاحت قرآن نے جو ہے وہ نہیں کی, کیونکہ قرآن کا دوسرا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ کتاب التوحید ہے, وہ ہے کہ اس کو اللہ نے توحید کی وضاحت کے لیے بھیجا ہے. قرآن جو ہے توحید جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اس کا جو ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرقات کے اندر جو شرائع مشکات کی, اس کے اندر وہ فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن کو گویا کہ اللہ نے توحید کے لیے اتارا ہے, قرآن کو گویا کہ اللہ نے توحید کے مسئلے کی وضاحت کے لیے جو ہے کس کو اتارا ہے؟ قرآن کو اتارا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے توحید کو بیان نہ کیا جائے, کہ توحید کے بیان کرنے کا جو حق ہے اس طرح جو ہے توحید کو بیان نہ کیا جائے, تو پھر قرآن پڑھنے کا کیا مقصد ہوا؟ اس کی تو ضرورت ہی باقی نہ رہی. کہ تم قرآن سے جو ہے وہ کیا بیان کرو؟ تم نماز بیان کرو, حج بیان کرو, زکات بیان کرو, اور جو اصل مسئلہ ہے قرآن کے نزول کا کہ اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ بیان کرنا, کہ اللہ اپنی ذات اور صفات کے اندر تن تنہا اور یکتا ہے, جب اس مسئلے کو تم بیان نہیں کرو گے تو کیا قرآن کو اللہ نے حج کے لیے اتارا ہے؟ کیا قرآن کو اللہ نے روزے کی وضاحت کے لیے اتارا ہے؟ کیا قرآن کو اللہ نے جو ہے وہ نماز کے لیے اتارا ہے؟ ہم نے تو وہ اصل مسئلہ جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً وہ ذات, فرض علیک القرآن, جس نے فرض کیا ہے علیکا تم پر القرآن, بیان قرآن, یقیناً وہ ذات فرض, جس نے فرض کر دیا ہے, لازم کر دیا ہے علیکا تم پر اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام القرآن, قرآن کا بیان, لرادک الی معاد, ضرور بضرور واپس کر دے گا آپ کو الی معاد, واپسی کی جگہ, ضرور بضرور واپس کر دے گا آپ کو الی معاد, واپسی کی جگہ کی طرف. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ ذات جس نے فرض کیا ہے تم پہ قرآن. تو کیا صرف قرآن فرض ہے؟ نماز بھی فرض ہے، اور روزہ بھی جو ہے وہ فرض ہے، حج بھی جو ہے صاحب استطاعت پہ جو ہے وہ فرض ہے، قتال بھی جو ہے وہ فرض ہے، اور بھی اللہ کے بہت سے فرائض ہیں. مگر کہیں پر جو ہے وہ نماز کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہو کہ میں نے آپ پہ نماز کو فرض کر دیا ہے، یہ لفظ نہیں ہے. صرف اقیم الصلاۃ ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو جو ہے وہ جاری کرو، اور اللہ کا حکم جو ہے یہ فرضیت اور وجوب کے درجے میں ہوتا ہے، یہی ہے بس. بہات اور زکات، زکات دو، اور اللہ کا حکم جو ہے یہ وجوب اور فرض کے درجے میں ہوتا ہے. مگر صرف قرآن اس طرح کی کتاب ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے اللہ نے کیا فرما دیا، صریح الفاظ میں اللہ نے لفظ استعمال کر دیا فرض کا. کس چیز کا لفظ استعمال کر دیا؟ فرض کا، اور چیزوں کے بارے میں نہیں. کیونکہ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے امت محمدیہ پر کہ وہ ہر چیز کو تو یہ فرض جانیں گے جو قرآن کے اندر جو ہے احکام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو قرآن کے احکام ہیں ان کی فرضیت کے تو وہ قائل ہوں گے، مگر قرآن کی حقانیت اور قرآن کی جو ہے فرضیت سے وہ انکار کریں گے. اللہ کو یہ بات معلوم کہ اور چیزوں کو جو ہے وہ فرض مانیں گے، مگر قرآن کی فرضیت سے جو ہے امت محمد یا جو ہے وہ انکار کرے گی کہ قرآن جو ہے یہ فرض نہیں ہے. یہ مستحب کے درجے میں ہے، اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، اگر نہیں سمجھ سکتے تو کیا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ دعویٰ تو سب لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے احکام جو ہے ہم پہ ماننا لازم ہے، یہ تو ٹھیک ہے نا، اللہ کے احکام یہ ہم پر جو ہے وہ لازم ہے. تو جب اللہ کے احکام جو ہے وہ ماننا ہم پہ لازم ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے احکام جو ہے وہ کہاں ملیں گے ہمیں. بات تو یہی ہے کہ جب اللہ کے احکام جو ہے وہ ماننا ہم پہ لازم ہے تو اللہ کے احکام ہمیں ملیں گے کہاں پر؟ کیا قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ نے احکام اتارا ہے؟ تو جب قرآن اللہ کے احکام ہم پہ ماننا لازم اور فرض ہے تو جس کتاب کے اندر یہ احکام ہے وہ کتاب ہم پہ فرض نہ ہوئی کہ اس کو ہم سیکھ سکے، اس کو ہم جان سکے؟ کیونکہ جو عوامر ہیں ان پہ ہم عمل کرے، جو نواہی ہے ان سے ہم اپنے آپ کو بچائے. دوسری بات، ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کی وضاحت کے لیے اللہ نے قرآن اتارا. سورہ شورا کی آیت نمبر 52 ہے، 25ویں پارے میں جو ہے سورت آئے گی سورت شورا، اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے بکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اللہ رب العزت فرماتے بکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اسی طرح ہم نے وحی کر دی آپ کی طرف اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روحا، قرآن کی روح، قرآن کو اللہ نے روح کہا کیونکہ یہ انسانوں کی روح کی غذا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے آپ کو قرآن کی وحی کر دی. کیوں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ما تدری مل کتاب کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے بیان کتاب کا، ولل ایمان، اور آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کا بیان کیا ہے. یعنی کہ آپ لفظی معنی کیجئے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب جو ہے وہ کیا ہے، اور آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے. کیونکہ ہر پیغمبر جو ہے یہ کیا، یہ مومن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. پیغمبر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر بھی جو ہے مومن ہوتا ہے، دنیا میں بچپن میں بھی جو ہے وہ مومن ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ پیغمبر کو ایمان کے بارے میں پتا نہیں تھا، ہاں پیغمبر کو ایمان کی وضاحت اور تفصیل جو ہے وہ معلوم نہیں تھی. ایمان کی وضاحت کے لیے اللہ نے قرآن اتارا. تو جب تک قرآن نہیں نازل ہوا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کے اندر 40 سال کا جو ہے وہ عرصہ گزارا. کوئی کسی موقع پہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کہا ہو کہ لات منات عزا کے سامنے نہ جھکو؟ کسی کے سامنے جو ہے وہ دعوت دی, ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, ثابت کیجیے. 40 سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں کیا مگر اوروں کو منع نہیں کیا, خود تو نہیں کیا مگر اوروں کو منع نہیں کیا. اور جیسے قرآن کا نزول ہوا, اقرا باسم ربک الذی خلق, یا ایوہ المزمل قم اللیل, یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر, تو جب ایمان کی وضاحت جو ہے وہ نازل ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کیا, یا ایوہ المزمل قم اللیل, رات کو کھڑا ہو جا, یا ایوہ المدثر دن کو کھڑا ہو جا, یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر, اپنے رب کی جو ہے وہ بڑائی بیان کر. اور سب سے پہلے جو ہے وہ امر کیا ہوا نبی علیہ السلام کو, اقرا, کیا ہوا یعنی حکم ہوا, صلی نماز پڑھو, سم روزہ رکھو, حج حج کرو. سب سے پہلے امر کیا ہے, اقرا. سب سے پہلے امر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جبرائیل لے کے آیا علیہ الصلوۃ والسلام, تو کیا, اقرا, اللہ کی کتاب جو ہے وہ پڑھ, کسی اور چیز کے پڑھنے کا حکم نہیں ہوا. اقرا وربک الاکرم, اقرا باسم ربک الذی خلق, قرآن کے پڑھنے کا حکم دیا. تمام چیزوں سے جو ہے وہ قرآن کو پہلے کر دیا. تو جب قرآن اترا, ایمان کی وضاحت اتری, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے لوگوں کو جمع کیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا, ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اگر صرف لا الہ الا اللہ کی بات جو ہے وہ ہوتی تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے قرآن سے پہلے نہیں آتا تھا, پہلے لوگوں کو بلاتا نا. اور کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایمان کی وجہ, پہلے جو ہے وہ ایمان ہے اور اس کے بعد قرآن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ ایمان ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن ہے. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقول ان کے جو 40 سال مکے میں نبی علیہ السلام نے گزارا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 40 سال نبی علیہ السلام ایمان کی دعوت دیتے, ایمان کی جو ہے وہ کیا کرتے, بیان فرماتے, وضاحت فرماتے, لوگوں کے ایمان کو مضبوط فرماتے. اور جب قرآن نازل ہوتا 23 سال میں, تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے قرآن بیان کیا ہوتا, تو کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ 40 سال نبی علیہ السلام نے ایمان کی بابت کوئی ایک بات بھی کی ہو؟ اگر کی ہو تو جو بعد میں جو ہے وہ منکر بن جائے, جو بعد میں جو ہے کذاب ان کو کہے, تو پہلے ان کو صادق اور امین کیوں کہا؟ تمہارا آگئی کہ نہیں آگئی؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ 40 سال صادق اور امین کیوں کہا کہ نبی علیہ السلام نے مسئلہ بیان نہیں کیا, اور جب مسئلہ بیان کیا تو نبی علیہ السلام کو کذاب کہا, نہایت ہی جو ہے وہ کیا, جھوٹا, جس کے جھوٹے پن میں جو ہے کسی کو شکی نہیں. اس طرح کی بات کہی. تو 40 سال نبی علیہ السلام, اور یہ قرآن کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں بتا رہا اتنی زور و شور سے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 40 سال کے اندر ان لوگوں کے سامنے کچھ کہا ہو. سوری یونس کے اندر آپ نے پڑھا تھا 17 نمبر آیت میں, آیت نمبر 15-16 میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا, فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. 16 نمبر آیت سوری یونس 11ویں پارے میں, قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ, کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اگر چاہتا اللہ, چاہتے اللہ میں نہ پڑھتا تم پہ اس قرآن کو, ولا ادراکم بھی, اور نہ میں تمہیں جو ہے سمجھا دیتا اس کتاب پر, فقد لبست فیکم عمرًا من قبلہ, میں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کے اندر جو ہے آپ کے ہاں کافی عرصہ گزارا ہے, میں نے پہلے آپ کے سامنے جو ہے کوئی مسئلہ کیوں نہیں بیان کیا؟ کہ ابھی جو بیان کر رہا ہوں تو اپنی طرف سے نہیں, اگر اپنی طرف سے جو ہے بات کرنی مقصود ہوتی تو 40 سال کے عرصے میں میں نے کیوں نہیں کی, ابھی جو کہہ رہا ہوں تو رب کی منشا ہے, ابھی جو کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں رب کی منشا ہے, رب کا حکم ہے. اگر اپنی طبیعت کی بات ہوتی تو 40 سال کے اندر میں نے کیوں نکا, فقد لبست فیکم عمرًا من قبلہ, قرآن سے پہلے تو میں نے 40 سال آپ کے درمیان گزارا, افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو مشن یہ تھی. تو قرآن جو ہے وہ کیا ہے, ایمان کی وضاحت. تو جو لوگ قرآن کے بارے میں جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ قرآن مستحب ہے, قرآن جو ہے وہ کیا ہے, یہ مستحب ہے, تو ان سے آپ پوچھیں کہ ایمان آپ کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے, کیا ایمان بھی آپ کے نزدیک جو ہے وہ مستحب ہے؟ تو جب ایمان آپ کے نزدیک جو ہے وہ فرض ہے اور سب سے بڑا فرض ہے, تو اس کی وضاحت اور تفسیر کے لیے تو اللہ نے کیا اتارا ہے, قرآن اتارا ہے. کہ تم ایمان کو اس سے سیکھ لو, اپنے عقیدے کی جو ہے تم اس کے ذریعے سے اصلاح کر لو, جو اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہے وہ تم اپنا لو, جو شرکی اور کفریہ عقیدہ ہے اس کو تم جو ہے وہ کیا کر لو, چھوڑ دو. تو یہ مختلف جو ہے وہ بہانے ہیں, یہ مختلف جو ہے وہ کیا ہے, بہانے ہیں کہ مسلمانوں سے جو ہے, مسلمانوں کے اندر سے جو ہے قرآن فہمی کو جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے ہاتھوں سے قرآن کو چینا جا رہا ہے, مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو ہے کچھ اور چیز جو ہے وہ تمائی جا رہی ہے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کا حکم جو ہے وہ کیا ہے, فرضیت اور وجوب کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اقیم الصلاۃ واتو الزکات سے قرآن, اور اسی طرح نماز اور زکات کی فرضیت, تو وہاں پر بھی حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, مضبوطی سے تامے رکھو اللہ کی رسی کو, مراد قرآن ہے. حبل اللہ و کتاب اللہ الممدود من السماء الى الارض, یہ وہ رسی ہے جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہے زمین کی طرف. تو وہاں پر تو اللہ رب العزت فرماتے واعتصموا بحبل اللہ جميعا, کیا فرمایا, صرف واعتصموا نہیں بلکہ جميعا بھی فرمایا, کہ سب کے سب جو ہے وہ کیا کرو, اللہ کی رسی کو جو ہے وہ تام لو. اللہ رب العزت فرماتے میرے رسی کو تام لو, میری کتاب کو جو ہے وہ تام لو. اور ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نے تو 14 علوم نہیں کی, ہم نے تو مدرسے کے اندر نہیں پڑھا ہے, ہم نے تو 8 سال جو ہے وہ پرائی روٹیاں جو ہے وہ نہیں توڑی ہے, قرآن جو ہے وہ بڑا مشکل ہے, قرآن کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, ہمیں تو سب سے پہلے ایمان کی جو ہے وہ جو ہے وہ فکر ہے, ایمان کو پہلے سیکھیں گے اس کے بعد قرآن کو سیکھیں گے. صحابہ کرام کے بارے میں ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. کچھ لوگ اس روایت کو جو ہے وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ پہلے ایمان کو سیکھنا ہے اس کے بعد قرآن کو سیکھنا ہے. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, پہلے ایمان کو سیکھا اس کے بعد قرآن کو سیکھا. تو یاد رکھیں ایمان دو قسم کا ایمان ہے, ایک ہے ایمان اجمالی, ایک ہے ایمان تفصیلی. اجمالی ایمان کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اجمالی مختصر ایمان ہے, شارٹ کٹ. تو پہلے ہم نے کیا سیکھا, نبی علیہ السلام کی زبانی ہم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ سیکھا جس کو ایمان کہتے ہیں. اس کے بعد ثم تعلمنا القرآن, پس اس کی وضاحت اور تفصیل کے لیے ہم نے قرآن سیکھا. قرآن کی جو ہے وہ دو قسم کی سورتی ہے, سورتیں ہیں, ایک مکی دوسری مدنی, اور کلمے کا جو ہے وہ دو اجزاء ہے, ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز محمد رسول اللہ. پہلا جز جو ہے وہ کیا, لا الہ الا اللہ, دوسرا جز محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ پہ عقیدہ, محمد رسول اللہ پہ عمل. لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ, محمد رسول اللہ کے مطابق جو ہے آپ کا عمل ہوگا. لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کیا, دل کے اندر اس کو جگا دو, محمد رسول اللہ کو اپنی جسم پہ جو ہے وہ کیا دو, اس کے اوپر ڈال دو. اسی طرح جو ہے وہ روح کی اصلاح لا الہ الا اللہ سے کرو, اپنی جسمانی اصلاح جو ہے محمد رسول اللہ سے کرو. اور قرآن کی دو قسم کی صورتیں بھی ہوئی, ایک مکی دوسری مدنی. مکی صورتیں جو ہے وہ کیا, 85, 86, 87 اختلاف کے ساتھ. مدنی صورتیں جو ہے وہ کیا, 27, 28, 29 اختلاف کے ساتھ. قرآن کی ٹوٹل 114 صورتیں. مکی صورتوں کی لا الہ الا اللہ کی وضاحت کے لیے اللہ نے مکی صورتوں کو نازل کیا. کلمے کا پہلا جو جز لا الہ الا اللہ, اس کی وضاحت کے لیے مکی صورتیں اتری. اور کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ, اس کی وضاحت کے لیے اللہ نے مدنی صورتوں کو اتارا. یعنی گویا کہ یہ قرآن سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو ہمارا کلمہ ایمان ہے, جس کو کلمہ طیب کہتے ہیں, پاکیزہ کلمہ. یہ کیا ہے, یہ قرآن اس کی وضاحت اور تفسیر ہے. تو جو آدمی جو ہے وہ صرف کلمہ تو پڑھ گیا مگر اس کی تفسیر اور معنی کو جو ہے وہ نہ جان سکا, تو کیا لا الہ الا اللہ کا پڑھنا کلمہ جو ہے یہ مشکل ہے؟ ابو جہل بھی اس کو پڑھ لیتا, مگر وہ تو اس کے جو ہے حقیقت کو جانتا تھا. آج ہمارے مسلمان تو الہ کے معنی کو نہیں جانتے, مگر ابو جہل اس چیز کو جانتا تھا کہ میں اس کے اندر جو ہے وہ کیا پڑ گیا ہوں, کہ لات کی بھی چھٹی, منات کی بھی چھٹی, عزا کی بھی چھٹی, حبل کی بھی چھٹی, سب غیر اللہ کی چھٹی, اور صرف ایک اللہ کا پجاری بنوں گا. صرف ایک اللہ کی جو ہے وہ چوکٹ کو جو ہے میں جو ہے وہ تامے رکھوں گا. اور آج ہم جو ہے وہ کیا, وہ شرک کو نہیں چھوڑتے تھے, اسی وجہ سے وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے. آج ہمارے مسلمان کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. کیا کر رہے ہیں آج کے مسلمان؟ شرک بھی کر رہے اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں. اور قرآن نے ہمیں یہ بات بہت پہلے بتائی تھی, سورہ یوسف کے اندر آپ نے پڑھا تھا 106 نمبر آیت میں, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ, اکثر اللہ نے فرمایا, ایک دو کی بات نہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ, اکثریت لوگوں میں سے دعوی ایمان نہیں کرتے, اکثریت لوگوں میں سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے, اکثریت لوگوں میں سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے, الا وهم مشرکون, مگر اسی حالت میں کہ وہ ہوتے ہیں مشرک. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات دعوی ایمان بھی کریں گے اور ہوں گے کیا, وہ مشرک. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ الا وهم مشرکون. اور صاحب روح المانی محمود علوسی رحمتہ اللہ علیہ آیت کے تناظر میں فرماتے ہیں کہ اس جیسے مسلمان روئی زمین پر کیلے مکوڑوں سے بھی زیادہ ہے, جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود جو ہے وہ شرک کو نہیں چھوڑتے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی مائناز کتاب جو ان کے خطبات پہ مشتمل ہے, الفتح الربانی, اس کے اندر وہ فرماتے, اما تستحی ان تقول لا الہ الا اللہ ولک الف معبود غیرہ, تو شرم نہیں آتی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور دل کے اندر آپ نے ہزاروں خدا جو ہے وہ پکڑ دیے. فلاں جو ہے وہ فلاں کام کا ذمہ دار, فلاں جو ہے وہ برکت ڈالنے والا, فلاں جو ہے وہ کشتی پار لگانے والا, کوئی جو ہے وہ کیا گرداب سے جو ہے وہ کشتی نکالنے والا, تو کوئی جو ہے وہ کیا مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی جو ہے وہ غریب نواز, کوئی داتا گنج بخش. یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے؟ تو افسوس ہے مسلمان پہ کہ مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے مگر قرآن کو نہیں پڑھتا. اور یاد رکھیے, بغیر قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے تم لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ان الذی فرض علیک القرآن, یقیناً وہ ذات جس نے فرض کر دیا ہے تم پہ قرآن کا بیان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن کا بیان فرض تھا. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں آپ نے پڑھا تھا, اے پیغمبر پہنچا اس کتاب کو جو آپ کی طرف اتری ہے رب کی طرف سے. نبی علیہ السلام تو سلام پہ قرآن کا پہنچانا اور قرآن کا بیان جو ہے وہ فرض تھا. اور نبی علیہ السلام تو سلام نے یہ ڈیوٹی جو ہے امتیوں کی بھی لگا دی, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دیجئے مجھ سے اگر ایک ہی آیت ہی کیوں نہ ہو. ایک آیت کو سیکھ لو, اس کو بھی دوسروں تک پہنچاؤ. تو پہنچانا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا پہنچانا, کسی اور چیز کا پہنچانا نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن کا بیان جو ہے وہ کیا تھا؟ فرض تھا. صحابہ قرآن پہ جو ہے, صحابہ کرام پہ قرآن کا سیکھنا, اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ فرض تھا. جب انہوں نے قرآن کو سیکھ لیا اس کے بعد ان پہ بیان فرض ہوا. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام الناس سے پہلے جو ہے قرآن علماء کرام پہ فرض ہے. عالم پر قرآن جو ہے وہ پہلے فرض ہے عوام الناس سے, کیونکہ عالم پہ قرآن کا بیان فرض ہے. تو جب عالم بیان نہیں کرے گا تو عوام سیکھیں گے کیا؟ تو پہلے فرض کس پہ ہے؟ عالم پہ ہے کہ وہ بیان کرے گا, مگر وہ تو فارغ ہی نہیں, وہ تو جو ہے وہ کیا ہے, ابھی جوڑ توڑ میں شریک ہے. ابھی کس چیز میں شریک ہے؟ جوڑ توڑ میں جو ہے وہ شریک ہے کہ کس چیز کو جو ہے وہ کیا, کس کے ساتھ جو ہے وہ مل کر ہم جو ہے وہ آگے جو ہے وہ مسند کے مزے جو ہے وہ لوٹے, کرسی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ کسی کو پھر بھی پیغمبر, پھر جو ہے وہ دوبارہ پیغمبر یاد آ گئی, کسی کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ امریکہ مرد آباد کی ریلی بھی نکال رہا ہے, کبھی جو ہے وہ کیا توہین رسالت کی بات ہوگی, کسی کو ختم نبوت کا جلسہ یاد ہوگا, کسی کو کیا, کسی کو کیا. اور پھر بھی جو آپس میں ان کا اتفاق ہوگا تو پھر جو ہے تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, پھر وہی ہوں گے. پہلے جو ہے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, پھر جو ہے اقتدار جو ہے حاصل کر, مسند کو حاصل کرنے کے لیے پھر ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. پہلے کافر, اس کے بعد مسلمان بن گیا, اس نے اتفاق کر دیا مسلمان بن گیا. تو ان کے پاس تو فراغت نہیں ہے, وہ تو ریلیوں سے جو ہے فارغ نہیں ہے, کبھی ایک جگہ ریلی, کبھی دوسری جگہ ریلی. قرآن کا بیان تو پریس کانفرنس تو جو بڑے بڑے شوق سے کیا جاتا ہے, مگر کبھی صحافیوں کے سامنے جو ہے 15-20 منٹ کی درس بھی دی ہے؟ کبھی دی ہے؟ پریس کانفرنس کراتے ہیں تو ان کو پیسے دیتے ہیں، اور اسی طرح ان کو کھانا اور چائے جو ہے وہ، یعنی چائے پلایا اور کھانا کھلایا، تو اگر آدھے گھنٹے کے لیے بلا دیا تو 15 منٹ جو ہے اس کو بتاؤ کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں، اچھی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مگر ان کو قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ ذات جس نے فرض کر دیا ہے تم پہ قرآن. تو اللہ رب العزت دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ ذات جس نے فرض کیا ہے تم پہ قرآن، لرادک الامعاد، ضرور بضرور واپس کر دے گا تم کو الامعاد، واپسی کی جگہ. مراد اس سے کیا ہے؟ اگر بیان کرتے ہوئے تمہیں کوئی مکہ سے نکال دے گا تو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس ذات نے آپ پہ قرآن کو فرض کر دیا وہ ذات جو ہے تمہیں دوبارہ جو ہے وہ لائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس انداز سے جو ہے واپسی نصیب ہوئی، 10,000 ساتھیوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں جو ہے وہ مکے کی طرف بڑھ رہے. جب رب واپس کر دے تو پھر انداز یہ ہوگا، گئے کس انداز سے اور آئے کس انداز سے. لرادک الامعاد، ضرور بضرور واپس کر دے گا. قرآن کے اندر بیت اللہ یعنی حرم جو مکہ ہے، ان کے کئی نام ہیں، اس کے ناموں کے اندر ایک نام معاد بھی ہے جو اس آیت میں مرقوم ہے. قُلْ رَبِّ عَالَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى، کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میرا پروردگار خوب جانتا ہے من اسے، جا بِالْهُدَى، جو آیا ہدایت پر. وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ اس کو بھی جو ہے فی ضلال مبین، صریح گمراہی میں. قرآن کے سامنے آیا بیٹا، عقیدے اور عمل کی اصلاح کر گئی. اسی طرح جو ہے ان کے اندر طلب حق ہے، ان کو اللہ توفیق دیتا ہے، قرآن کے سامنے بٹھا دیتا ہے، اور جن کے اندر طلب حق نہیں ہوتی تو وہ گمراہ بن کے جو ہے قرآن سے اللہ ان کو دور کر دیتا. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے، وما كنت ترجو، اور نہ تھے تم اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترجو، کہ تم امید رکھتے تھے، ان یلقا الیک الکتاب، کہ دی جائے گی تمہیں اس جیسی بہترین کتاب، کہ نوازا جائے گا آپ کو اس جیسی بہترین کتاب سے، الا رحمتم من ربک، مگر یہ مہربانی ہے تمہارے پروردگار کی. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خواب خاطر میں بھی نہیں تھا کہ ہم آپ کو جو ہے کتاب بھی دیں گے، اور ایسی کتاب جو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تمام کتابوں کی سردار ہوگی، جو کلام اللہ ہوگی، اس جیسی بہترین کتاب سے ہم آپ کو نوازیں گے. آپ کے وہم گمان کے اندر بھی یہ نہ تھا. ہم نے لا کے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، ہم پہ آپ کو، ہم نے آپ پہ اس جیسی کتاب کا نزول فرمایا، تو یہ کیا ہے؟ الا رحمتم من ربک، یہ تمہاری رب کی جو ہے وہ کیا ہے؟ خصوصی مہربانی. اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے، اور اسی طرح دکاندار، دفتر میں کام کاج کرنے والا نوکر، اور اسی طرح جو ہے وہ کیا زمیندار، یا جو ہے فیکٹری والا، اس کو لا کے قرآن کے سامنے جو ہے وہ بٹھا دیا، تو یہ جو ہے اس سے بڑی مہربانی رب کی کوئی ہوگی؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا آپ کے خواب و خاطر میں بھی نہیں تھا، اسی طرح میں بھی تھا. ہمارے استاد محترم بھی فرماتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے تو یہ فتوے کیے تھے کہ 14 علوم کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، 14 علوم کے بغیر اگر قرآن کو ہاتھ لگاؤ گے تو کافر بن جاؤ گے. اس کے لیے جو ہے وہ مدرسہ شرط ہے، 8 سال جو ہے وہ پرائی روٹیاں جو ہے آپ توڑیں گے تبھی جا کے قرآن کو اٹھاؤ گے، ورنہ کافر بن جاؤ گے. اور اللہ نے جو ہے ہمیں قرآن کے سامنے بٹھا دیا، اور صرف قرآن کے سامنے نہیں بٹھایا، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم جو ہے وہ کیا صرف بٹھانے والے نہیں بلکہ لوگوں کو ہم نے بٹھا دیا، اور رب نے جو ہے ہمیں توفیق دی کہ ان کے سامنے جو ہے لب کشائی کا اللہ نے ہمیں جو ہے وہ کیا موقع بھی عنایت کیا. تو یہ اللہ کی احسان کے اوپر جو ہے وہ احسان ہے، مہربانی کے اوپر جو ہے وہ مہربانی ہے. ہمارے وہم میں گمان میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ ہم قرآن کو سیکھ جائیں گے، بیان کرنا اور دوسروں کو سمجھانا یہ تو دور کی بات. ہمارے وہم گمان میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ اس معاشرے کے اندر جو ہے کیا ہم قرآن کو بھی سیکھ جائیں گے، مگر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور ہم اس کا جو ہے جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ جو ہے کم ہے. تو تو اللہ رب العزت فرماتے جب رب نے آپ پہ احسان کر دیا کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہ تھا اور اپنے آپ کو قرآن کے سامنے جو ہے وہ بٹا دیا, فلا تکونن ظہیرا للکافرین, نہ ہو جاؤ تم مددگار للکافرین کافروں کا. قرآن کے بیان کو چھوڑنا نہیں ہے, جب رب نے آپ پہ احسان کر دیا تو ابھی قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے, قرآن کے بیان کو چھوڑنا ترک نہیں کرنا ہے, کیونکہ کفر کی مدد جو ہے وہ کیا ہے کہ تم قرآن کو چھوڑ دو. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. آپ انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ حامیم سیدہ کی 26 نمبر آیت میں, کہتے بولو جس نے انکار کیا قرآن سے نہ سنو اس قرآن کو, والغوا فيه شور مچاؤ اس میں کہ 14 علوم کے بغیر پڑھا رہا ہے, مدرسے کے بغیر پڑھا رہا ہے, لوگوں کو صرف و نحو نہیں سکھلا رہا ہے اور اس کے بغیر قرآن پڑھا رہا ہے, سختی کر رہا ہے, فلاں کام کر رہا ہے, فلاں کام کر رہا ہے, والغوا فيه دکاندار ہے اور قرآن پڑھا رہا ہے. ماسٹر کے اندر جو ہے میرے ساتھ ایک لڑکا جو ہے تھا, مولوی صاحب تھا وہ بیٹھا تھا, تو اس نے میرے نام کے ساتھ جو ہے وہ لکھتا کہ بزنس مین مولانا, بزنس مین مولانا. تو میں نے جب رزلٹ نکل جو ہے رزلٹ آؤٹ ہو گئی, میں نے اس کو میسج کر دی, تو اس نے کہا مجھے بھی یہ پتا نہیں تھا کہ یہ اسکرین پہ جو ہے وہ کس کا نام جو ہے وہ ہے بزنس مین مولانا کیا ہے. تو لوگ جو ہے اس کو ایک عجیب سی بات بتاتے ہیں, یا قرآن بھی پڑھاؤ گے اور اس کے بغیر جو ہے تم بزنس بھی کرو گے, تم اپنا کام بھی کرو گے, کیونکہ ان کے جو ہے ان کے نزدیک تو کیا ہے, جو عالم ہوگا وہ کسی کام کا نہیں ہوگا, اور صرف دوسرے کے جیب کی طرف دیکھے گا. پردی خیرات تبسبیک میرا گا گناب ردی پنی زیلمی, فلا تکونن ظہیرا للکافرین, تو نہ ہو جاؤ تم. تو اللہ رب العزت فرماتے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون, قرآن کو چھوڑ دو, قرآن کو بند کر دو. تو کافر کہتے ہیں ہمارا غلبہ جو ہے اسی میں ہے. افسوس کی بات ہے کہ کافر اس حقیقت کو جان گئے ہیں کہ ہمارا غلبہ جو ہے قرآن کے بند کرنے میں ہے, مگر مسلمان اس حقیقت سے ابھی بھی جو ہے نابلد ہے کہ قرآن کے بیان کرنے میں ہماری جو ہے وہ عظمت ہے اور ہماری جو ہے وہ بڑائی اور اسی طرح اونچائی ہماری اس قرآن کے اندر ہے, ہماری ترقی کا راز جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے. کافر سمجھ گئے مگر مسلمان نہیں سمجھا. ولا یسدنک عن آیات اللہ, اور بند نہ کرے آپ کو اللہ کی آیاتوں سے, بند نہ کرے آپ کو ان آیات اللہ اللہ کی آیاتوں سے, بعد از انزلت, اس کے بعد کہ آپ کی طرف نازل ہو چکی یہ آیات, کوئی آپ کو اللہ کی آیاتوں سے نہ روک دے کہ اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے علوم ضروری ہے, یہ گھر کے اندر کیوں پڑھا رہا ہے. تو خود تو تم لوگ جو ہے کبھی پارک کے اندر پڑھاتے ہو, کبھی جو ہے وہ حجروں کے اندر پڑھاتے ہو, کبھی حجروں کے اندر, کبھی جو ہے مختلف جگہوں میں پڑھاتے ہو, تو کیا قرآن ہے؟ قرآن کے لیے تو یہ چیز نہیں ہے کہ اس کو جو ہے ضرور بضرور صرف مسجد کے اندر آپ پڑھو گے. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی 6-7 سال جو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قرآن پڑھایا تھا, کیا وہ آپ نے غلط کیا تھا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے یہ لوگ مختلف بہانے بناتے, خود جلاتے نہیں اوروں کے بچاتے ہیں چراغ, خود جو ہے قرآن کا درس نہیں پڑھاتے اور دوسرے کو بھی منع کر دیں کہ یار یہ غلط کر رہا ہے گھر کے اندر پڑھا رہے. تو اللہ کے بندے گھر کے اندر قرآن پڑھائے, کسی اور چیز کو نہیں پڑھا رہے. ولا یسدنک عن آیات اللہ, روکے نہ رکھے آپ کو, بند نہ کرے آپ کو اللہ کی آیاتوں سے, اس کے بعد کہ آپ کی طرف نازل ہو چکی ہے, ودعو الی ربک, اور بلاؤ لوگوں کو الی ربک اپنے رب کی طرف. تو رب کہاں ہے کہ ہم اس کو بلائیں, اس کی طرف بلائیں. تو کلام کیا ہے؟ ودعو الی کتاب ربک, بلاؤ دعوت دو لوگوں کو رب کی کتاب کی طرف. لوگوں کو کس کی طرف بلاؤ؟ رب کی کتاب کی طرف جو ہے وہ بلاؤ. ولا تکونن من المشرکین, اور نہ ہو جاؤ تم مشرکوں میں سے, نہ ہو جاؤ تم مشرکوں میں سے. جب اللہ کی کتاب کو چھوڑو گے, جب توحید کا مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دو گے, تو لوگ آپ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں گے کہ یہ بھی مشرکوں کا ساتھی بن چکا ہے, اسی وجہ سے تو ان کی تردید نہیں کر رہا. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, جب آپ نے جو ہے وہ کیا کیا, جب آپ نے جو ہے وہ قرآن کو تام لیا تو عقیدہ آپ کا ٹھیک ہوا, اور جب قرآن کو آپ نے جو ہے وہ چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا کہ تم اللہ کی صفت کسی اور کو لے بیان کرو گے. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور نہ پکارو اللہ کے ساتھ إِلَٰهًا آخَرَ مددگار دوسرا, نہ پکارو اللہ کے ساتھ مددگار دوسرا. صرف کیا کہو؟ یا اللہ مدد. صرف کیا کہو؟ یا اللہ خیر. یہ باتیں چھوڑ دو, یا علی مدد, یا حسین مدد, یا رسول اللہ مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا پیر بابا مدد, چھوڑ دو اس بات کو. ولا تدعو مع اللہ الہا آخر, نہ پکارو اللہ کے ساتھ مددگار دوسرا. لا الہ الا ہوں, نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا, نہ آسمانوں میں نہ فضا میں نہ زمین پر نہ زمین کے نیچے, نہ پہلے نہ ابھی نہ آئندہ, نہ پیغمبروں میں نہ اولیاء میں, نہ جو ہے جنات میں, نہ پیر میں, نہ زندہ نہ مردہ, اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں. حاجت روا ہے تو صرف اللہ ہوں, ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں. کل کیوں, کل شئن حالکن, ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے, اللہ وجہ, مگر ذات خداوندی جو ہے وہ کیا ہے, وہ باقی ہے. اور وجہ سے ذات سے تعبیر کر دی, وجہ سے کیوں, اسی وجہ سے کہ چہرہ جو ہے وہ کیا ہے, یہ پوری ذات انسانی کا جو ہے وہ خلاصہ ہے, نچوڑ ہے. تو اسی وجہ سے یہ نہیں کہ اللہ کا جو ہے وہ صرف چہرہ رہ جائے گا اور باقی جو ہے ذات خداوندی فانی ہو جائے گی, نہیں نہیں نہیں. تو کیا ہے, کل شئن حالکن, ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے, الا وجہوں, مگر ذات خداوندی جو ہے وہ باقی رہے گی. اور شئے کا اطلاق جو ہے عربی میں ہر اس چیز پہ ہوتا ہے جس کا وجود ہوتا ہے, جو موجود ہوتی ہے, جس کا وجود ہوتا ہے تو اس پہ اطلاق شئے کا ہوتا ہے عربی کے اندر. تو اللہ رب العزت فرماتے کل شئے, ہر چیز, حالکن, ختم ہونے والی, ہلاک ہونے والی, مٹنے والی, کل من علیہا فان, ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, فبأی آلائی ربکما تکذبان. تو یہاں پر بھی فرمائے کل شئن حالکن الا وجہا, مگر ذات خداوندی جو ہے وہ یعنی رہ جائے گی. لہ الحکم, خاص اللہ کے لیے اختیار ہے دنیا اور آخرت کا, خیر اور شر کا جو ہے اختیار کیا ہے, کس کے پاس, اللہ کے پاس. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی اللہ کی طرف جو ہے ترجعون, تمہیں لوٹ کر جانا ہے, اسی اللہ کی طرف جو ہے ترجعون, تجھے لوٹ کر جانا ہے, تمہیں لوٹ کر جانا ہے. تو اگر لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ بنا دیا تو آپ کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا, والعاقبۃ للمتقین, انجام بہتر ہوگا, آپ کو جنت سے نوازا جائے گا. اور اگر اس کے خلاف جو ہے آپ نے عقیدہ بنایا تھا تو لا یفلح الکافرون, کافر بن کر کامیاب, کافر جو ہے وہ کامیابی کا منہ نہیں دیکھیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی اللہ کی طرف تمہیں تو لوٹ کر جانا ہو. تو مقصدی صورت, صورت میں تسلی نبی علیہ السلام کو بواقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام, دو حصوں پہ مشتمل, پہلا حصہ 43 آیات, اس میں ہم نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام والسلام کے حالات اور واقعات سے نبی علیہ السلام کو تسلی, بنی اسرائیل کے حالات سے نبی علیہ السلام کی امت کو تسلی. دوسرا حصہ 44 سے اختتام صورت تک, مقاصد اربع, خصاصت دنیا, بواقعہ قارون, اور آخر میں ترغیب للقرآن, اور آخر میں دعوی توحید بھی اللہ نے ذکر کر دی.